مبارک شه عملیات مبارک شه نکپالی د خندق خندق قاضیان پر غلیم حملی کوي مبارک شه عملیات مبارک شه نکپالی د خندق خندق قاضیان پر غلیم حملی کوي د خندق خندق قاضیان پر غلیم حملی کوي کړي غلیم بتار مار هم پکلی هم پخار ور نورک بکړي لار کړي غلیم بتار مار هم پکلی هم پخار ور نورک بکړي لار د دې سیر می اتلان د تکبیر ناری وهي د دې سیر می اتلان د تکبیر ناری وهي مبارک شه عملیات مبارک شه نکپالی د خندق خندق قاضیان پر غلیم حملی کوي د خندق خندق قاضیان پر غلیم حملی کوي راټول شوی په اشر کافران د لرو بر د غرب شیطان لخکر راټول شوی په اشر کافران د لرو بر د غرب شیطان لخکر د احزاب ظالمان ګران وطن مورانوي د احزاب ظالمان ګران وطن مورانوي مبارک شه عملیات مبارک شه نکپالی د خندق خندق قاضیان پر غلیم حملی کوي د خندق خندق قاضیان پر غلیم حملی کوي د سلمان فارسی په پل قدم ایخی دی اتل مخانی سی دی ارغل د سلمان فارسی په پل قدم ایخی دی اتل مخانی سی دی ارغل ما توی غربی جهان زنده باد افغان غازی ما توی غربی جهان زنده باد افغان غازی مبارک شه عملیات مبارک شنک پالی د خندق خندق قاضیان پر غلیم حملی کوي د خندق خندق قاضیان پر غلیم حملی کوي په نصرت رزل جلال مکر مات شو د دجال رانج دی د زوال په نصرت رزل جلال مکر مات شو د دجال رانج دی د زوال ساقی یا رب خشان نور بل مانزو ازادی ساقی یا رب خشان نور بل مانزو ازادی مبارک شه عملیات مبارک شنک پالی د خندق خندق قاضیان پر غلیم حملی کوي مبارک شه عملیات مبارک شنک پالی د خندق خندق قاضیان پر غلیم حملی کوي مبارک شه عملیات مبارک شنک پالی د خندق خندق قاضیان پر غلیم حملی کوي د خندق خندق قاضیان پر غلیم حملی کوي د خندق خندق قاضیان پر غلیم حملی کوي